Δεν έχω κρύψει ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτόν θα εργαστούμε, είναι να υπάρχει αυτοδυναμία μετά τις δεύτερες εκλογές. Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός και θα επαναλάβω ότι δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει καμία λαζονία. Βέβαια. Διότι έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να είμαστε αυτοδύναμοι, αλλά κυβερνούμε με τους καλύτερους. Κυβερνούμε με τους καλύτερους. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Αλλά κυβερνούμε με τους καλύτερους. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Αλλά κυβερνούμε με τους καλύτερους. Δεν λέει αλήθεια. Λέει αλήθεια. Διαφωνεί κάποιος. Κανείς, ευτυχώς που διευκρινίζεται. Γιατί ναι. Είχαμε, είναι η καλύτερη τώρα ή οι καλοί δουλεύανε και πήρε αυτούς τώρα που βλέπουμε. Είναι, εγώ είχα ψυχανεμιστεί ότι θα βάλει τους καλύτερους και αποδεικνύεται καθημερινά ότι είναι οι καλύτεροι. Σύμφωνοι, μια διευκρίνηση. Σε τι όμως, στη Ρεμούλα, στη Λαμογιά, σε... ενώ ρε, ρωτάω ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι είναι, αλλά χάλασε, καλύτεροι μόλις. Σε τι. Σε όλα, στα πάντα, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Τι σημασία έχει, είναι οι καλύτεροι. Προσφέρουν στον τόπο, προσφέρουν στο λαό. Α, έχουν προτεραιότητα τους φτωχούς, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια. Α, έχουν τόσο πολλά αυτοί οι καλύτεροι. Δεν δηλαδή, περνάμε καλύτερα με τους καλύτερους. Είναι οι καλύτεροι, ενώ ρε παιδί μου, ο Πάτσης, ξέρω εγώ. Είναι από τους καλύτερους. Συγγνώμη, ξεκίνησε και κάναμε 4,5 χιλιάρικα με 60 εκατομμύρια. Και να πάρει 60 εκατομμύρια. Και να πήγαινε και να είσαι κοράκι. Ο Κοκλώνης, γιατί δεν βάλαν τον Κοκλώνη και στο κόμμα μέσα. Σιγά-σιγά. Θέλω να πω, βλέπω ότι γενικό στόχο. Ναι, μην δεις ανάπτυξη. Αμέσως το κατηγορήσουμε. Δεν θέλω να κατηγορήσω. Άσχημα το σοου του Κοκλώνη. Κάθε Σάββατο. Πετώνται και να τα λεφτά και τα εκατομμύρια. Σιγά. Πάρα από το αναπτυξιακό είναι. Τι σε νοιάζει, δώσε. Τα πληρώνει. 4 χιλιάρικα έβαλε. Δεν είναι, κατά τα άλλα είναι η ιδιωτική τηλεόραση όλο αυτό. Ναι, ναι, όλο αυτό βλέπουμε είναι ιδιωτική. Ιδιωτική. Με ιδιωτική συχνότητα. Ναι, εντάξει. Ναι. Έτσι είναι αυτά. Έτσι, ελεύθερη αγορά. Όχι, άμα σας αρέσει να πάτε στη Βόρεια Κορέα να ζήσετε. Τι να κάνουμε στη Βόρεια Κορέα. Δεν ξέρω. Να έχουμε το κούρεμα αυτό το περίεργο, όλη να σαν μπόμπα που λέμε φατούρο όλη την ώρα. Ωραία, μείνε εδώ με τους ξεμαλιάριδες. Όχι, θα μείνω εδώ με τους καλύτερους του Κυριάκου. Μπράβο, με τους καλύτερους, τους πιο άριστους, τους απτυχίωτοι μεν. Οι άριστοι, αλλά και όταν, παίρνουν το πτυχίο τους, βέβαια βλέπω πάνε και το δείχνουν στον Κυριάκο. Τώρα αναφέρεσαι στον κύριο Διαματάρη. Το Διαματάρη. Είναι ναι. Ο κύριος Αντώνης Διαματάρης, ο οποίος ήταν υπουργός στην κυβέρνηση την προηγούμενη για θέματα αποδήμου ελληνισμού. Παρετήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου του 19. Μετά από καταγγελίες. Γιατί κάποια δημοσιεύματα έλεγαν ότι δεν είχε τελικά πτυχίο όπως μας είχε δηλώσει. Και ήταν πλαστό αυτό που είχε στην αρχή. Δώσει. Μετά αυτός λέει δεν είναι έτσι, έχω δώσει εξετάσεις, δεν μου έχουν στείλει το πτυχίο. Μετά παιδί δεν είχε δώσει ούτε καν εξετάσεις. Εν πάση περιπτώσει έφυγε, τον χάσαμε την κυβέρνηση. Πάει, έναν διαματάς. Καλύτερο. Και προχθές βλέπουμε επίσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Το είχε κορνιζάρει, του το έστειλε τελικά το Κολάμπια που ήταν πιο πανεπιστήμιο. Ναι, το Κολάμπια. Το είχε βάλει σε κορνίζα. Αυτά τα πτυχία στο από Κολάμπια. Πού παίρνονται όλα. Ωραία. Το είχε βάλει σε κορνίζα και φωτογραφιζόταν μαζί με τον Πρωθυπουργό της χώρας μας, τον Μητσοτάκη, κρατώντας το πτυχίο. Την κορνίζα. Μπράβο. Έγινε αυτό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, καλά, ο Διαματάρης έχει τον καημό του. Αφιέρωσε ο Πρωθυπουργός ένα μισάωρο να φωτογραφηθεί με το πτυχίο σε κορνίζα. Το έβγαλε από τον τοίχο δηλαδή ο άλλος και λέει πάω στο Μαξίμου σήμερα. Τώρα θα έχω το δείτε, φωτογράφηση. Τώρα θα δείτε. Να σας το τρίψω στη μούρη ότι πήρα πτυχίο στα 50-60 πόσο είναι. Τελικά οπότε δεν διαψεύδει λοιπόν τα δημοσιεύματα. Τελικά ενώ έλεγε όντως ότι δεν όχι, είχε. Είχα δώσει. Όντως δεν είχε, όντως δεν είχε δώσει. Μας έλεγε ψέματα. Όντως είχε δώσει πλαστό. Μας έλεγε ψέματα λοιπόν. Και άρα όλους όσους έλεγε συκοφάντες δεν ήταν συκοφάντες τότε. Όπως αποδεικνύεται τώρα. Ναι. Αλλά το ωραίο είναι ότι φωτογραφήθηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας με κάποιον που δεν είχε πτυχίο με την κορνίζα. Άμα είναι από τους καλύτερους όμως. Κορανίζα που έλεγε ο Κόκοτας. Κορανίζα. Άμα ήταν όμως από τους καλύτερους, είναι δεσμευμένος και ο Πρωθυπουργός. Λέει τι να κάνω τώρα, δεν μπορώ, είναι από τους καλύτερους. Πώς να μην φωτογραφηθώ. Ναι, φάνηκε ότι είναι από τους καλύτερους. Πάντως βλέπω ξεκλέβει τη βδομάδα έτσι ένα μισάωρο για κολοβί. Δηλαδή λίγο μια η μπάρμπα. Μια αυτό σου διαματάζει. Περνάει η ώρα. Περνάει η ώρα. Τι να κάνει. Βρίσκει τα μισάωράκια, τα διαλύματα που λέμε. Αυτά μέχρι το απόγευμα μετά βάζει σύριαλ. Το βράδυ βάζει σύριαλ. Σασμούς, γέστηση. Γέστηση ελιάς. Το ξεκινάει από ρουκ ζουκ λες νωρίς και πάει. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί να καταλάβει ρουκ ζουκ. Θέλει και μια έτσι, τσαχπινιά να το πιάσει. Εντάξει, όλο αυτό. Εντάξει, τι τον έχεις τώρα, γιατί αυτός, ούτε αυτός πήρε το Κολάμπια σωστά. Δεν ήταν Κολάμπια. Ήταν ο Κυριάκος δεν ήταν Κολάμπια, Κολάμπια σε παρακαλώ. Τι ήταν ο Κυριάκος. Okay. Ο Κυριάκος λοιπόν που ήταν Κολάμπια. Έχει και ποιητικές μέσα του αστήρευτες πηγές. Του Κίπλινγκ θα μας πει πάλι. Όχι του Κίπλινγκ, είχε πάει στην Πάτρα πιο Κίπλινγκ. Κάποτε έμεινα για λίγο στην Πάτρα. Μου έκανε εντύπωση η δυνατή αίσθηση ζωής των πατρινών. Με γοήτεψε η πολιτισμένη συμπεριφορά τους. Και τέλος η φύση. Αυτό το πράσινο όργιο που εξορμά από τις γύρω πλαγιές και πέφτει να κολυμπήσει στο Ζαφυρένιο Πατραϊκό. Είναι ο Πατραϊκός Ζαφυρένιος. Συγγνώμη, δηλαδή. Τώρα, επειδή είσαι πεζός εσύ και δεν το βλέπεις. Είναι πράσινο όργιο αυτό γύρω από την Πάτρα. Όργιο. Έτσι το είπε. Πράσινο όργιο. Αυτό το γοήτεψε. Τι σκέφτεται. Δεν ξέρω. Σου λέει όργιο είναι αυτό. Κάψε το να μπει ανεμογεννήτρια να πάψει το όργιο. Έχει, είναι. Έτσι το δει και στη Βόρεια Εύβοια. Ναι. Τι όργιο είναι αυτό τώρα, πρασινάδα. Άιστη χτύρα. Και ζαφυρένια νερά τώρα. Ζαφυρένια νερά. Εμεί είναι ένα κουβουρτάμι. Τον γοήτεψε όμω όλο αυτό. Εντάξει. Άμα έχει μια γοήτεψη. Είναι αλλιώ. Γοητευτική η Πάτρα. Μα γι' αυτό. Αποφασιστικό. Που έλεγε και ο άλλος. Αποφασιστικόπιτα που έλεγε ο άλλος πριν. Από την Πάτρα κι αυτός. Εκεί λοιπόν στην Πάτρα μας πληροφόρησε ο Πρωθυπουργός μας για το πού ακριβώς ανήκουμε. Όταν μιλάμε για σταθερότητα, σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα. Σταθερότητα είναι προϋπόθεση για αποτελεσματικότητα και για δημιουργικότητα. Οι επιλογές της χώρας είναι από καιρό σαφείς. Στην διεθνή σκηνή αποτελούμε μέρος του ελεύθερου δυτικού κόσμου. Μπράβο! Ανήκομεν εις τη Δύση. Συγκινητικά. Ανήκομεν εις τη Δύση. Συγκινητικά. Ανήκομεν εις τη Δύση. Μια γοήτεψη την πάθαμε. Δεύτερο μέρος. Ευτυχώς το θυμόμαστε αυτό που και που. Το είπε και στην Πάτρα εκεί να το ξέρουμε, να το θυμόμαστε. Συγκινητικά συγκινήθηκε και άλλοι. Και όλοι μαζί εκεί από το κοινό από κάτω που ανήκουμε στη Δύση. Εντάξει, τώρα όταν βλέπεις τον Κυριάκο, συγκινητικά συγκινείς έτσι κι αλλιώς. Το βγάζει αυτό. Λογικό. Εντάξει. Τι ήταν στην Πάτρα. Ποιον έχουμε εκεί στην Πάτρα. Τον κύριο Βασίλη. Μπράβο. Το παρελθόν δείχνει το δρόμο. Όμως. Το παρόν μας επιτρέπει να διδαχτούμε από αυτό, ώστε να μπορούμε να χτίσουμε όλοι μαζί το μέλλον. Οι παλαιότεροι στην αίθουσα, αγαπητέ κύριε Βασίλη, θυμούνται. Αγαπητέ κύριε Βασίλη, θυμούνται. Άι, κύριε αυτοί του Θεού, να μην σου πω άλλο. Άι, να χάσεις πάλι το αμαρό. Ούλη την ώρα με κοροϊδεύεις. Ήταν εκεί ο κύριε Βασίλη. Τον πέτυχε και τι έγινε. Με τηλέφωνο. Από Πασό ξεκίνησε. Επανάσταση πήγε και ναι, αλλά πήγε να τον βρει. Και ο Κούλης δεν. Α, πήγε να βρει. Είναι του κεντρό. Ο Κυριάκος είναι του κεντρό. Δεν είναι τώρα ένας δεξιός. Είδες, έχει την κυβέρνηση των αρίστων και των καλύτερων. Του ακροδεξιούς τους πήρε για να ισορροπήσει το κεντρό. Δεν είναι ακροδεξί. Να συναντηθούν στο δεξιός. Έχεις βίντεο. Για το Βορύδι. Ναι. Κάτι φωτογραφίες. Για τον Πλεύρη. Ναι. Για τον Άδων. Ναι. Έχουμε τελικά. Έχουμε βίντεο. Τελικά έχουμε βίντεο. Η παράσταση πώς πήγε χτες. Καλά, πάρα πολύ καλά. Στο Σταυρό του Νότου Σταυρό που ήσουν και θα είσαι και την Τετάρτη. Και την Τετάρτη που έρχεται θα είμαι και πάλι. Θα τα ξαναπούμε να δώσουμε προσκλήσεις και την άλλη εβδομάδα. Πολύ καλά. Ωραία, το χαρήκαμε και ο κόσμος. Ευχαριστηθήκαμε. Ναι, ωραία ήταν. Ωραία, περάσαμε. Μπράβο. Εσύ ήσουν κοινό, πέσει, μας πει, ήταν. Πέρασε καλά, σ' άρεσε. Εγώ ήμουν πάνω, ήμουν ο καλλιτέχνης. Ναι, θα γράψω κριτική. Γράψω κριτική στο TripAdvisor. Αστεράκι να βάλουν. Λοιπόν, ωραία ήταν παράσταση. Εντάξει, γεμάτη πολύ. Αντικυβερνητική όμως. Ήτανε. Ναι. Σφόδρα. Ναι. Θα διορθωθώ. Ναι, φέρ το λίγο. Θα το φέρω. Εντάξει, δεν μπορεί. Είσαι υπερβολικός. Είμαι υπερβολικός. Και στο κάτω-κάτω έχουμε γκώσει στον αντικυβερνητισμό. Κάπου ας γίνει και κάτι αντίθετο επιτέλους. Ναι, κάπου όπα. Κάπου όπα. Ας πούμε, θα δηλαδή, το φέρω εγώ. Οι άνθρωποι έτσι, πασχίζουν. Το βλέπεις. Παλεύουν. Έχουν προτεραιότητες. Λέω για τους καλύτερους, ωστόσο. Το 95% είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο, οπότε εντάξει. Πρέπει να καταλάβεις ότι αυτοί οι άνθρωποι που εσύ σατυρίζεις, κοροϊδεύεις, χλεβάζεις και δεν ξέρω, βρίζεις. Γιατί τέτοιος είσαι. Ναι. Έχουν προτεραιότητες και πασχίζουν για τον τόπο. Θες να ακούσεις. Όλοι. Μηδενός. Και ο Χατζηδάκης, ας πούμε. Κυρίως ο Χατζηδάκης. Για πες. Θες να ακούσεις τι προτεραιότητες έχουν. Ναι, ναι, βάμε. Στη ζωή και στην πολιτική ιδιαίτερα. Υπάρχουν προτεραιότητες. Τώρα η προτεραιότητα είναι το ρεύμα. Τώρα η προτεραιότητα είναι ο πληθωρισμός. Τώρα η προτεραιότητα είναι ο φτωχός. Τώρα η προτεραιότητα είναι ο φτωχός. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Τώρα η προτεραιότητα είναι ο φτωχός. Όταν έχεις άνεση, κάνεις νέες προτεραιότητες. Τώρα που έχω άνεση, την άνεση πώς θα την ξοδέψω. Πώς. Συνεπώς. Φορτικός που έλεγαν πολύ παλιά. Τώρα είναι προτεραιότητα φτωχός όπως άκουσες. Πρωτενιδέα κατάλαβα. φτωχός. Η ΔΕΗ είπε πρώτα. Ναι. Ναι, μετά είναι ο φτωχός. Η ΔΕΗ όμως είναι ένας κύκλος ολόκληρος. Η ΔΕΗ, οι επιχειρηματίες της ενέργειας. Θα φτάσουμε και στο φτωχό. Βρέθηκε μια κυβέρνηση που έχει προτεραιότητα το φτωχό. Μα τον έχει μετά τον πληθωρισμό και τη ΔΕΗ. Τι θες τώρα να κάνουμε. Ξέρεις τη διαδρομή έχει μέχρι να φτάσει από τη ΔΕΗ και τον πληθωρισμό. Αρχίζει από φύ η λέξη. Είναι προτελευταίο. Είναι προτελευταίο. Φτωχός. Είναι προς το τέλος του αλφαβήτου. Ξεκινάει από το Α, Β, Δ, Δ, Ι κτλ. Πληθωρισμός και όλα τα υπόλοιπα. Αυτές είναι οι προτεραιότητες, όπως τις είπε εκεί σε μια ομιλία. Ναι, και το έχουμε δει όλοι. Δηλαδή, ο φτωχός σκέφτεται, ρε παιδί μου, νιώθω άσχημα, μια υποχρέωση. Με έχουν βάλει προτεραιότητα και δεν ξέρω πώς να τα αποδώσω, σκέφτεται ο φτωχός. Ήταν προτεραιότητα το να σπάσουν την πόρτα της Κολοβού προχθές. Ας πούμε. Να, μια προτεραιότητα. Μα συγγνώμη, άμα το σπίτι ήταν τυφλό από τη μια πλευρά, δεν ήταν διαμπερές τώρα χέρα. Μια χέρα. Είναι προτεραιότητα. Μπορεί να καπνίζει μέσα αυτή, ξέρω εγώ τι κάνουν. Ναι, 1002. Κλείνει έξω. Οι γάτες, μυρίζουν, τώρα δεν θα κλειστεί ποτέ. Θα κλειστεί ποτέ έξω, κυρία Κολοβού? Επίσης. Τι να κλειστεί, έκλεισε πόρτα, την πήρε ο αέρας, δεν έχει πόρτα. Φοράς ρούχα χωρίς τσέπες. Χρειάζεται να πάρεις κλειδιά τώρα, όχι. Όχι. Τσακ, κάνεις μια, μπαίνεις. Όχι να έχω το άγχος. Α, έχασα τα κλειδιά μου. Δεν χρειάζομαι κλειδιά, αγάπη μου, εγώ. Ελεύθεροι. Μας κάνουν πιο ελεύθερους ανθρώπους. Παραπονιόμαστε και από πάνω. Και όλο αυτό με την ιδιοκτησία, την έγνοια, τους φόρους, τα ρεύματα, τίποτα από αυτά. Αποδεικνύει για άλλη μια φορά, δηλαδή μετά τα επιδόματα, τη λαϊκή στέγη τώρα που επιδοτεί ο Κυριάκος, όλα αυτά. Πάμε και στην κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας. Ο άνθρωπος είναι πλέον, δεν το συζητώ, δηλαδή κουτσούμπας είναι γατάκι μπροστά του. Γιατί αφού ήταν να καταργήσουμε την ιδιοκτησία και να ζουν όλοι ελεύθεροι και να ζουν, να είναι προτεραιότητα οι φτωχοί, δεν τα κάναμε αυτά από το 49. Και κάναμε τον εμφύλιο και καθυστέρησαμε κάποιες δεκαετίες. Δεν θέλατε Μητσοτάκη. Γιατί δεν τα κάναμε απευθείας τότε που ήταν και τις μόδες και τα κάναν σε άλλες χώρες να τελειώνουμε. Είχαμε τα και χάνουμε μας. Δρόμο. Θέλαμε τις διεργασίες μας. Έπρεπε να οριμάσουν οι συνθήκες. Οριμάσαν οι συνθήκες και ήρθε ο κομμουνιστής ηγέτης. Όλες αυτές οι δεκαετίες ήταν μια τέλειωτη ταλαιπωρία. Ο πιο μακρύς δρόμος για τον κομμουνισμό ήταν αυτές τις δεκαετίες. Ήτανε χαμένα. Αφού πηγαίνουμε προς τα εκεί. Όπως λέει και του λέει Γαρμπή, ήταν χαμένα. Ωραία, να πάμε στα όνειρα που πήγανε, χαμένα. Χαμένα, ξέρω. Ναι. Να πάμε στο βηματισμό, γιατί να ακούσουμε την ολοκλήρωση της σκέψης για τις προτεραιότητες. Τι σας λέει λοιπόν ο Μητσοτάκης, τι σας λέει ο Γεωργιάδης, σας λέει αυτή η κυβέρνηση? Ασφαλώς την άνεσή μου. Το πρώτο που θέλω να κάνω είναι αυτό. Γιατί πιστεύω θα μου φέρει περισσότερη άνεση μετά από 3 χρόνια. Γι' αυτό, όχι γιατί θέλω να σας κάνω κάποια χάρη, αλλά γιατί εσείς θα δουλέψετε και μετά θα έχω περισσότερη άνεση να μοιράσω. Το πρόβλημα είναι ότι περισσότερη άνεση θα έρθει σε 3 χρόνια. Άρα πρέπει να βρω το βηματισμό εκείνο που θα μου δίνει 3 χρόνια. Τον βρήκαμε, ρε παιδιά, από τον βηματισμό αυτή την τετραετία, μιλήσουμε σοβαρά τώρα? Όχι, δεν τον βρήκαμε. Τι να κάνουμε τώρα, να βάλουμε τα κλάματα? Δηλαδή κάποτε. Πρέπει να συνεννούμε σαν ανθρώπινα, ρε παιδιά. Εγώ συγγνώμη, εκνευρίζομαι και φωνάζω. Δεν μπορώ. Μου λένε μετά χάνει ψήφου, φωνάζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Α χαθούν και κάποιοι ψήφοι. Α χαθούν. Αφού έχει δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Δεν βρήκα το βηματισμό, ακούω. Τι είναι όλο αυτό που ζούμε τόσα χρόνια? Κριτική κάνει την πολίτευση ο άνθρωπο μέσα. Δεν καταλάβω τι παίζει εκεί. Ναι. Ξέρουμε ότι είναι από του φρουρού τη Αχαΐας το απόσπασμα με το πράσινο όργιο και που κατεβαίνει κάτω. Είναι από του φρουρού τη Αχαΐας. Το σύριαλ. Ναι, το σύριαλ. Το βιβλίο του Αθανασιάδη που έγινε και σύριαλ. Ναι, το ξέρουμε, αλλά θέλαμε να το βάλουμε να ακούγεται από τον Κυριάκο το πράσινο όργιο. Να φανεί έτσι. Γιατί πήγε στην Πάτρα και η λογογράφη του Google. Πάτρα. Τι έχουμε να πούμε, φρουρί της Αχαΐας. Αχαΐα Κλάους. Έλεγε και τις εταιρείες που ήταν, που άνοιξαν, πότε πήρα άνοιξαν. Εκεί, Πάτρα εκεί. Ναι, τα. Οτιδήποτε σε Πάτρα. Ό,τι έβγαλε το Google. Του κάνανε μια σύνθεση και πήγε και τα πόδια. Και δεν έβαλε και Βασίλη, δεν πάτησε Πατρινός Ελληνοφρένεια. Είπε κύριε Βασίλη, δεν άκουσε. Ναι, δεν ήταν βέβαια κύριε Βασίλη, εμεί τον Μποντάραμα, αλλά ακόμη και αυτό το έκανε. Τώρα. Γιατί δεν είπε πράσινο όργιο? Γιατί όργιο, έλεγε ο Θεό, να κάνουμε τώρα. Πράσινο όργιο γύρω από την Πάτρα. Όχι, όχι. Θα πάμε τώρα στο θέμα τη Κιβωτού. Δεν έχουμε πει πολλά αυτέ τι μέρε, γιατί καλά δεν προλαβαίνουμε να τα πιάσουμε και όλα τα θέματα. Αλλά θα το προσεγγίσουμε με σοβαρότητα, με τη σοβαρότητα που η ελληνική τηλεόραση προσεγγίζει αυτά τα θέματα μετά από τη δεύτερη μέρα που σκάει ένα θέμα. Τατιάνα, κατάλαβα. Όχι ακριβώς. Τις πρώτες 2 μέρες είναι σοκαρισμένοι και οι δημοσιογράφοι είναι, για το ξεκάρφωμα και καλά σοβαρό ύφος. Πώς θα το φτιάξουμε αυτό να φέρει νούμερα, μην το πετάξουμε έτσι σαν τρίτη. Τις 2 πρώτες κάνει νούμερα από μόνο το θέμα. Ναι. Από την τρίτη, τέταρτη μέρα. Απλά πρέπει να τραβήξει μήνα αυτό. Κάπως πρέπει να γίνει μια οργάνωση για να πάει μήνα. Μα ήδη ξεκινήσανε. Βγήκε χτες ο φυσιογνωμιστής. Ο Γεωργουλάκης, ο Εύαξ. Εβάν Γεωργουλάκης, ναι. Βγήκε χτες να μας κρίνει με βάση τα χαρακτηριστικά του προσώπου, δηλαδή κόψε μάπα και βγάλε συμπέρασμα. Αυτό είναι η επιστήμη. Ναι. Σε βλέπω έτσι και βγάζω ένα συμπέρασμα, ότι τα έχει καταλάβει όλα αυτά από πριν. Δεν τα έλεγε όμως. κύριος Γιουργουλάκης. Μια ο Γιουργουλάκης. Ναι, μια ο Χαϊκάρης. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ξέρω γιατί είναι λίγο. Η επιστήμη πρέπει να μιλήσει. Πείτε μας εγκαίρως. Εφόσον έχουν επιστημονικές περγαμηνές, όλοι αυτοί πρέπει να τα λένε. Να έχει το know-how, αγάπη μου. Γιατί πρέπει να περιμένουμε το Μίχο. Πάρ' τον από την αρχή και πες. Πες τον παπά αυτόν, τον παπά Αντώνη. Τον πατέρα Αντώνιο. Τι και πώς από πριν, τον βλέπεις. Ο οποίος λοιπόν φυσιογνωμιστής μας ανέλησε τι ακριβώς βλέπουμε. Εγώ δηλαδή που δεν είχα καταλάβει τίποτα, εσείς που το βλέπατε καταλαβαίνετε ότι κάτι είναι, ότι κάτι τρέχει. Θα μπορούσε να το πει κάποιος αυτό. Τι βλέπατε, για πείτε μας. Στη συνέντευξη απλά φάνηκε ότι δεν υπήρχε συμφωνία ανάμεσα στα λεγόμενά του και στην εξολεκτική του συμπεριφορά. Δηλαδή τα μηνύματα που έδινε με το πρόσωπο, με τις χειρονομίες του, ναι, ερχόντουσαν σε αντίθεση με αυτά τα οποία έλεγε λεκτικά. Ήταν το βλέμμα του, το οποίο απέφευγε την οπτική επαφή. Όταν έλεγε κάτι, έδειχνε αντίθετα συναισθηματικά μηνύματα με αυτά που έλεγε. Έχει αρκετά στοιχεία το πρόσωπό του, που έχει έντονη τη μεσαία ζώνη εδώ πέρα, που είναι το συναισθηματικό, που έχει σχέση με το εγώ, που έχει σχέση με τα θέλω του. Υπάρχει τονικότητα σε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά εδώ πέρα, που είναι τα φρύδια, η μύτη, που είναι το ισχυρό εγώ. Είναι συσταλμένα τα μάτια, αλλά με τα έντονα φρύδια. Είναι άτομο το οποίο δεν εξωτερικεύει πάρα πολύ τα εσωτερικά του συναισθήματα. Είναι το να παίρνει πιο πολύ. Έτσι λοιπόν η επιστήμη μίλησε, εκ των υστέρων βέβαια. Εντάξει. Αλλά μίλησε και φαίνεται από τα φρύδια εδώ πέρα και από το μεσαίο χώρο. Τώρα κλείθηκε να μιλήσει όμως, συγγνώμη, μπορεί να τα ξέρει και να μην τον είχαν καλέσει τώρα. Άρα σκέφτηκε. Όπως καλεί τον Μπαλάσκα μέρα παραμέρα στα κανάλια και βάλε και έναν Εύανς Γιωργουλάκη. Βάλε και ένα φυσιογνωμιστή και έναν αστρολόγο να λέει τι θα γίνει τη βδομάδα που μόνοι μας τα πάνελ. Για τι λέει. Μου βάζει τα τσόκαρα από εδώ από εκεί να πούνε πια εκαναλαστικές και τέτοια. Τι να τα κάνω. Αν ο Μπαλάσκας, ο Μαυροϊδάκος, ο Καλιακμάνης δεν παίρνουν λεφτά από τα κανάλια, είναι ηλίθιοι. Κάθε μέρα καλύπτουν μισή ώρα. Κάνουν rotation. Κάνουν κύκλο. Αυτά μετά θα παίξουν. Δευτέρα είμαι εδώ, site, Τρίτη εκεί, παίξουν, Τετάρτη εκεί. Αν δεν ζητάνε χρήματα, πραγματικά δεν είσαι ευρύστη. Μπορεί να σου πλανέψει. Αν δεν ζητάνε. Αν ζητάνε, μια χαρά. Μα δεν γίνεται να πηγαίνει να καλύπτει. Μα πώ θα ζητάει το όργανο τάξη, παιδί μου, είναι δημόσιο υπάλληλο. Είναι συνδικαλιστή αστυνομικό. Απαγορεύεται. Τι απαγορεύεται. Να τα τσεπώνει από τα ιδιωτικά μέσα. Όχι ασυμβίβαστο. Οκ. Λοιπόν, πάμε να μείνουμε. Τι ασυμβίβαστο, το ορίζει κάποιο. Του δημοσίου υπαλλήλου, βέβαια. Η ενημέρωση του κόσμου, Αποστόλη, είναι πάνω απ' όλα. Α, ο λαός πρέπει να. Αν πει ότι είναι λειτουργήμα, είναι άλλο. Επίσης μπορεί να πει είναι επέκταση τη δουλειά μου. Δεν είναι, είναι σχετικό, δεν πήγα να είναι πω. Επέκταση πούμε, της τι έκανε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Πήγα να πω το αστυνομικό ρεπορτάζ. Το θέμα δεν είναι ότι είναι επέκταση δουλειά του αστυνομικού. Είναι ότι είναι επέκταση δουλειά του δημοσιογράφου που καλεί αυτού. Ναι, αυτό καλά. Είναι το πρόβλημα. Παραμένουμε στην και Κιβωτό. Για το Γιουργουλάκη που λέμε, το Εύανς Γιουργουλάκη, κάποιος τον κάλεσε. Δεν πήγε μόνος του εκεί ο φυσιογνωμιστής ο επιστήμων. Κάποιος θεωρεί ότι ο Γιουργουλάκης είναι επιστήμων. Ο φυσιογνωμιστής δεν βγαίνει σε κάθε τέτοια περίπτωση. Και βγαίνει και μας λέει για τα φρύδια και τα μάτια και τα ρουθούνια, από το πόσο ανοιχτά είναι τα ρουθούνια, είναι εγκληματίας ή όχι. Αυτό λέει για τις δικαστικές αποφάσεις. Πλέον, επειδή με πλαστικές επεμβάσεις αυτά λιώνονται. Τι κρίνουμε, πώς γεννήθηκε ο άνθρωπος, πώς τα έκανε τώρα τα φρύδια και τα μάτια. Ό,τι βλέπουμε αν τώρα. Έχω βάλει εγώ υαλουρονικό και έχω πρισμένα μήλα, ας πούμε, θα κρυθώ όπως ήμουν πριν. Βέβαια. Ή τώρα με τα μήλα. Ανάλογα τον πλαστικό. Τι δουλειά σου έχει κάνει. Δεν θέλω να μπερδέψω τον επιστήμονα όμως, τον φυσιογνωμιστή. Μπλέκουν επιστήμες. Η πλαστική χειρουργική. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Ναι. Παραμένουμε στο θέμα, είμαστε στην Κιβωτό του κόσμου. Πώς τα μέσα ενημέρωση πιάνουν το θέμα αυτό από την τρίτη μέρα και μετά. Έγινε μια πολύ σοβαρή αποκάλυψη. Oh. Ταράζει όλο το θέμα αυτό το πολύ σημαντικό και έγινε χτες το πρωί. Θέλω να ακούσουμε και άλλη μια καταγγελία. Βασικά την κατάθεση, έτσι βέβαια, την κατάθεση του 19χρονου, Στέφανέ μου. Πάμε λοιπόν να δούμε, παιδιά, τώρα εδώ για ιδρυτικό στέλεχος, το οποίο λέει ότι ενώ έλεγε σε όλα τα παιδιά ότι πρέπει να νηστεύουν ακόμα και με τη Μεγάλη Εβδομάδα, ο ίδιος έτρωγε αρνίσια, παϊδάκια, γάλακτος. Μιλάμε πάλι για το 19χρονο, ο οποίος κατήγγειλε για ΑΣΕΛ, για το ιδρυτικό στέλεχος. Να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό που λέμε. Ναι, ναι, το είπα. Τον κατήγγειλε, ναι. Για πάμε να το δούμε. Θα ήθελα να πω ότι ο ενώ συνεχώς μας έκανε κήρυγμα για νηστεία και δεν άφηνε τα μικρά παιδιά να φάνε σοκολάτα της περίοδου της νηστείας, ο ίδιος τη Μεγάλη Εβδομάδα το βράδυ έτρωγε αρνίσια, παϊδάκια, γάλακτος. Τι. Έχει γίνει, τι? Νομίζω. Καλά όλα τα άλλα. Είναι ελεύθερος ο πατέρας Αντώνιος ακόμα. Εκτός και ένα σόγιας. Παϊδάκια σόγιας. Γάλακτος, δεν ξέρω. Αρνίσια. Όχι ακόμα. Δεν όχι, έχει δεν έχει βγει ακόμα. Όχι, λοιπόν, έτρωγε κανονικά τι είναι παϊδάκια. Αυτά, βέβαια, τώρα προς υπεράσπιση του, δεν θέλω τώρα. Εντάξει. Όταν πας στον οδοντίατρο, σου λέει μην τρως καραμέλες. Ο οδοντίατρος μπορεί να φάει καραμέλες. Τι ήταν αυτό το. Για παραβολή. Πετυχημένη. Πετυχημένη. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, τώρα αυτός ξέρει. Εσύ δεν φας σοκολάτα που δεν ξέρεις, είσαι ο άρρωστος. Έτρωγε παϊδάκια, έχουμε καταγγελίες εδώ. Εξαγνίστηκε μετά, δεν ξέρεις, μπορεί να πήγαινε εξομολογήθηκε στο αρνί. Μπορεί κάτι να συνέβη. Πώς δηλαδή ένα θέμα σοβαρό γίνεται, κατρακυλάει. Έρχεται στα παϊδάκια. Την πέμπτη μέρα του θέματος. Ένα ενδιαφέρον έτσι. Παπάρα στη σαλάτα βούλαγε. Τον είχαμε δει στην πλανήτη ταβέρνα. Δεν απαγορεύεται. Η παπάρα, το λάδι. Δεν απαγορεύεται. Α, είναι λάδι. Ναι, μόνο Μεγάλη Παρασκευή που δεν τρώμε ούτε λάδι. Αλλά δεν ξέρουμε εδώ παϊδάκια ποια μέρα, δεν είπε. Τη μεγάλη εβδομάδα. Μεγάλη εβδομάδα είπε. Κάθε μέρα παϊδάκια. Τη μεγάλη Τρίτη, α πούμε, που είναι Σκασιανή, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί. Δεν το ξέρω. Ναι. Εξαρτάται. Θα πω γινόταν. Ενώ κινητή μέρα, εντάξει. Κασιανή είναι. Μπορώ, όλα επιτρέπονται. Ναι. Ναι. Ένα πολύ έτσι παρεπόμενο θέμα είναι ότι η Αρχιεπισκοπή με το που έσκασε το θέμα. Γενικώ αυτό το θέμα έσκασε πολύ γρήγορα και φούντωσε πολύ γρήγορα στα μέσα ενημέρωση, σαν να ήταν έτοιμη. Από καιρό και σαν να ήταν ενδεχομένως, θα λέει κανείς, σκηνοθετημένο να βγει τώρα και με όλα αυτά που μπουκώναν τόσο καιρό και δεν βγαίνανε. Και όπως αναμενόταν, το 90% της ενημέρωσης στην ελληνική τηλεόραση είναι ο Παπαντώνης και η Πρεσβυτέρα. Ένας κακοπροαίρετος ενδεχομένως θα έλεγε ότι χρησιμοποιείται για να καλύψει κάποιο άλλο θέμα. Αυτό θα το λέγαμε αν η κυβέρνηση ήταν σε πολύ δύσκολη στιγμή. Και είχε δεν να ήταν, κρύψει όμως, κάτι η κυβέρνηση. Δεν ήταν σε δύσκολη στιγμή. Επίσης, αν έχεις τους καλύτερους, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν έχεις δύσκολες στιγμές. Τι να έχεις τώρα. Άρα. Τυχαίο. Πάλι και του Λεγαρμπή τις δύσκολες στιγμές. Όχι, ναι. Άλλη είναι αυτή. Άλλο. Θεοδωρίδου είναι. Θεοδωρίδου νομίζω. Ναι. Λοιπόν, και βγαίνει αφού έγινε όλο αυτό. Είδες το λαϊκό τραγούδι. Ναι, ναι. Δεν είναι ακριβώς λαϊκό, αλλά είναι κάτι άλλο. Το σκύλο λαϊκό. Μην χαθούμε. Ναι. Ενώ βγαίνει λοιπόν όλο αυτό με τον Παπαντώνη, πέσαμε από τα σύννεφα όλοι γιατί δεν είχε δώσει δικαιώματα και εν πάση περιπτώσει κυβωτός του κόσμου, τηλεμαραθώνει. Έχουν γίνει πολλά, στηρίζουν καλλιτέχνες. Βγήκε γείτονας να πείτε δεν έδωσε δικαιώματα. Όχι. Δεν είχαμε δει να χτυπάει παιδάκι στη γειτονιά, κανένα. Αμέσως, ναι. Κανά δύο μέρες μετά, βγαίνει η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής που τον μαζεύει, του απαγορεύει να λειτουργεί, του πατέρα ναι, Αντώνιου. Και έδρασε πολύ γρήγορο ο Αρχιεπίσκοπος. Ναι, τον και έβαλε σε πάυση, ας πούμε, όπως ναι, ναι, ναι, ναι, γενικώς κτλ. Κτλ. Θυμήθηκα μια ιστορία πάνω στο Λυκαβητό. Υπάρχουν οι Άγιοι Σίδωροι, εκεί η ιερέας είναι ο Δημήτρης Λουπασάκης. Εκεί γίνονται θαύματα. Εκεί γίνονται. Σε ναι. Παρακαλώ. Επειδή λοιπόν εκεί δεν γίνονται θαύματα, γίνεται μια απάτη τρελή. Και εκεί. Τρελή απάτη. Εκεί. Κοροϊδεύουν την κοινωνία, τα ιρασοφόροι και οι υπόλοιποι. Από το 2014 που έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, έχει ξεκίνησε ο Αρχιεπίσκοπος, μάλιστα ανατέθηκε και σε ιερωμένο ο νυν Μητροπολίτης Λάρισας, τότε δεν ήταν, να κάνει την έρευνα, ανακρίσεις για το τι ακριβώς γίνεται, αν ο Σταυρός είναι θαυματουργός, αν γίνεται απάτη, κοροϊδεύουν τον κόσμο, παίζουν με τον πόνο του κόσμου, με τις αρρώστιες. Οι ανακρίσεις κράτησαν 3 χρόνια. Εντάξει. Το 17 βγήκε το πόρισμα. Ναι. Το 14, 3 χρόνια να το ψάξει αν κοροϊδεύει ένας παπάς που λέει ότι αυτό εδώ σώζει ζωές. Αυτό ήταν. 3 χρόνια τους πήρε. Ναι, ναι, εντάξει. Βγήκε ένα πόρισμα. Να το δεχτούμε. Το 17 βγήκε. Το πόρισμα έλεγε ότι κοροϊδεύει τον κόσμο αυτό εκεί πέρα. Και τι έκανε ο Αρχιεπίσκοπος λοιπόν. Με πόρισμα, όχι εδώ με δημοσιεύματα όπως είναι ο Παπαντώνης. Τον έπαυσε. Ποιον? Α, τον έπαυσε. Πας καλά. Ακόμη είναι πάνω. Δεν τον νομίζω έκανε αντάρτικο μόνος του εκείνος. Δεν είναι θέμα αντάρτικου, άμα θέλει. Αυτομόλυσε. Πάει... Ναι. Δεν τον έπαυσε καθόλου. Α. Υπάρχει ακόμα. Υπήρχε. Το πόρισμα είχε βγει και έλεγε κοροϊδεύει. Είναι θαύματα, είναι θαύματα. Είναι υπεράνω των νόμων. Και είπε τότε ο Αρχιεπίσκοπος, λίγο πριν λίγο καιρό το ρωτήσαν, τι είναι, το ξεχάσατε τόσα χρόνια μετά. Και λέει, ήρθε η ευθύνη σε μένα. Εγώ τι είμαι, στρατιωτικός διοικητής, διευθυντής αστυνομίας, τι είμαι. Είμαι και πατέρας, λέει ο Αρχιεπίσκοπος ο Ιερώνυμος. Πείτε ότι έχετε παιδί που παρεκτρέπετε. Δεν θα προσπαθήσετε να το συμβουλέψετε. Αυτά τα λέει για τον απατεώνα παπά πάνω. Είπα να σηκώσω ένα βάρος, αλλά να γίνω και πατέρας. Δεν είναι μόνο αυτός. Είναι 16 παιδιά. Υπάρχουν και κάτι παιδιά εκεί. Μια κοινότητα χωρίς νομική ύπαρξη κτλ. Κτλ. Αυτά τα είπε για εκεί. Ναι. Για εδώ δεν είπε. Ένας κακόπιστος θα έλεγε. Τα είπε αυτά για το Λυκαβητό. Και το άφηνε το θέμα να σέρνεται, επειδή εισπράττει η Εκκλησία από εκεί. Αυτό θα το λέει ο κακοπροαίρετος όμως μόνο. Για τον κακοπροαίρετο μιλάω. Ενώ εδώ που δεν εισέπρατε, και από ό,τι φαίνεται και πολλά λεφτά είναι κρυμμένα και δεν τα εισπράτανε, αμέσως τον πάψαν την επόμενη μέρα. Ενώ το άλλο που εισπράτανε. Ακόμα είμαστε στον κακοπροαίρετο όμως. Ναι, για τον κακοπροαίρετο. Ακόμα εκεί είμαστε. Ναι, δεν είναι το ο καλοπροαίρετος μπορεί να λέγεται τα ίδια. Γιατί δεν βλέπω γιατί αυτό γινόταν. Γιατί αυτό γινόταν. Φοβερή ιστορία. Όλο μαζί αυτό είναι φοβερή ιστορία. Πώς λειτουργούν οι θεσμοί στην Ελλάδα χωρίς να ντρέπονται. Και επιχειρηματικότητα. Εντάξει. Το κέρδος. Πάνω απ' όλα να το πούμε, κέρδος. Δηλαδή, να αναγνωρίσουμε ότι κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι και εντερπρενέρ, να πούμε. Είναι. Ναι. Μα η μεγαλύτερη. Με ράσο, χωρίς ράσο, τι να κάνουμε. Επιχειρηματικό. Τώρα. Θα πει και θα βάλω για να είμαι εντερπρενέρ. Ξεκινάς με ράσο και βλέπεις μετά και γίνεται. Πόσα θα σε πάει. Εδώ ναι. Γράφουν ότι 90 εκατομμύρια είχε κυβωτός από δωρεές. Κάπου είναι αυτά τώρα. Ξέρω εγώ που είναι. Και όταν λέμε για τον. Μια Πόρσε, κάπου άκουσα, έχει πρεσβυτέρια. Πόρσε είναι τα 50. Πόσο έχει μια Πόρσε, 50.000, 60. Όχι, αυτό είναι το πάνω, θέμα. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια. Όχι, θέλω να πω, είναι ένα παράδειγμα τώρα εκεί. Πώ θα κυκλοφορεί μεγάλη Πόρσε. Και ο Άκης ο Τσοχατζόπουλος από κάτι τέτοιο την πάτησε. Από το γάμο. Αν δεν είχε κάνει το γάμο. Αυτά που φαινόντουσαν λοιπόν. Να παραδείγματα. Και ο Βαρβιτσιώτης τώρα που το σκέφτομαι. Κανένα γάμο έξω, Μίλτος. Όχι, λέω. Λοιπόν, για τον παπά πάνω στο Λυκαβητό. Είχαν βγει και άλλοι Μητροπολίτες που ψιλοκράζουν τον Αρχιεπίσκοπο. Mm. Όπως θα ακούσουμε τώρα, πριν κάνα τρίμηνο, τον Μητροπολίτη Αργολίδας Νεκτάριο. Υπάρχει μια μεγάλη πληγή που λέγεται Άγιοι Σίδωροι του Λυκαβητού και εκεί μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος ότι δήθεν γίνονται θαύμα. Όταν πάει τόσοι χιλιάδες κόσμος εκεί πέρα, σύνομαι δεν υπάρχει οικονομικό όφελος. Δεν γίνονται έτσι τα θαύματα, δεν πάνε τα ανακούπη. Αυτό είναι μαγεία. Μου προκαλεί φρίκη βέβαια ο τρόπος που γίνονται μερικά πράγματα. Αυτό που αισθάνομαι ότι αυτό το πράγμα δεν είναι εκκλησία. Είναι πλάνη το λιγότερο μπορώ να πω. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν με το παιδί τους άρρωστο από τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι και δεν είναι αρκετά, γιατί σου υποσχέθηκε ότι το παιδί θα γίνει καλά. Και βέβαια το παιδί όχι μόνο δεν έγινε καλά, αλλά χειροτέρεψε γιατί σταμάτησε η θεραπεία του. Αυτά λοιπόν τα λένε και οι Μητροπολίτες, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η επιχειρηματικότητα πάνω απ' όλα. Πάντως, επειδή πάνε εκεί για άνθρωποι που έχουν ανάγκη, είναι σαν διέξοδο ενδεχομένως, μπορώ να το καταλάβω. Που λέει ο άλλος έχει το παιδί του άρρωστο κτλ. Μπορεί να πιαστεί. Ένας λόγος παραπάνω. Αυτό λέω. Μπορεί να πιαστεί από, ακόμα και από την πίστη και από οτιδήποτε να πάει να αναθεραπευτεί και αυτά. Έναν ψευτογιατρό τώρα έφαγε 5 φορές ισόβια. 7 φορές ισόβια. Ναι. Με κάτι, και 50 χρόνια. Με κάτι ματζούνια που έγινε. Σωστά. Ναι, και πολύ σωστά. Και πολύ σωστά. Θέλω να πω αντίστοιχα, αν λειτουργεί κάποιος σαν ψευτογιατρός και ναι. Λέει ότι στο αδιέξοδό σου. Όταν σου τάζει ότι θα σε σώσω. Όταν σου τάζει ότι θα σε σώσω με κάτι, με ένα ματζούνι, με μια προσευχή, είναι το ίδιο με τον ψευτογιατρό που φάγε τα ισόβια. Το δε χειρότερο με την κυβωτό του κόσμου, με τον πατέρα Αντώνιο, αν ισχύουν όλα αυτά που λένε και τα μισά, είναι ότι. Νομίζω δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για ένα παιδί, για ένα προστάτευτο όν σε αυτή τη ζωή, είτε είναι ηλικιωμένος, είτε είναι άνθρωπος που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, να του συμπεριφερθεί εσχρά ο προστάτης του. Ναι, μεγαλύτερη ναι. Απογοήτευση, ήττα, ψυχική πληγή, μαχαιριά, και για πόσα χρόνια. Δεν υπάρχει. Γιατί πήγαν εκεί τα παιδιά που είναι εκεί, είναι ένα και ένα. Είναι παιδιά που τα έχουν παρατήσει οικογένειες, παιδιά που δεν μπορούν οι οικογένειες να τα μεγαλώσουν. Τραγικές ιστορίες. Και να πας εκεί να βρεις. Σε ένα ωραίο κτίριο, στα ωραία κτίρια, να βρεις τροφή, ζεστασιά, αγκαλιά, συνέστημα και να αντιμετωπίζεις στα σκοτάδια το ακριβώς αντίθετο, αυτή η πληγή σε αυτά τα παιδιά και στην κοινωνία συνολικά είναι νομίζω ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Και επειδή είναι ψυχική η πληγή, είναι και από το πιο δύσκολο να θεραπευτούν. Είναι και κοινωνική. Η ψυχική όχι, αφορά παιδί, τα 100. Για τα παιδιά τα ίδια λέω. Εννοείται, δηλαδή είναι εννοείται, και πιο δύσκολο να θεραπευτεί αυτό. Αλλά και στην κοινωνία, γιατί ήταν ένας θεσμός που τον στηρίζαμε όλοι. Με την έννοια ότι βλέπαμε μπράβο, ένας παπάς παίζει μπάσκετ, μπράβο, καλά κάνει. Βεβαίως εδώ ξεπροβάλλει η ανάγκη να όλα αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα να μην τα κάνει οποιοδήποτε, να μην είναι μη κυβερνικές οργανώσεις, να μην είναι πλούσιες κυρίες που κάνουν τα γκαλά, εφοπλιστίνες και λοιπές. Για να ξεπλύνουν από τις βρωμιές των συζύγων και διάφορα λεφτά. Θα έπρεπε η πρόνοια να ανήκει σε κρατικούς φορείς. Πολύ σωστά, πολύ οργανωμένα, με τα κονδύλια που πρέπει, με τους επιστήμονες που πρέπει, με τις μεθόδους που πρέπει, γιατί λένε είχε λέει τιμωρία. Με τους γιατρούς που πρέπει, γιατί μέσα χρειάζονται ψυχολόγοι. Εννοείται. Είχε λέει τους τιμωρούσε. Το πιο ανώδυνο που έχει συμβεί στην Κιβωτό είναι ότι τα δέρνανε κάποια παιδιά. Ναι. Κάποιοι εκπαιδευτές, δεν ξέρω εγώ, τα δέρνανε. Μα η Εκκλησία έτσι κι αλλιώς έχει τιμωρητική διάθεση. Από το καλημέρα, αν δεν είσαι καλός, θα πας στην κόλαση. Όλο, θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Ναι. Και εδώ στα δικά μας εκκλησιαστικά ιδρύματα και στο εξωτερικό, άπειρες περιπτώσεις που δέρνουν, βασανίζουν. Γιατί έτσι το θέλει ο Θεός. Ναι, ήταν θέλημα Θεού, ήταν το Ευαγγέλιο κτλ. Αν δηλαδή εκκλησιαστικός φορέας διαχειρίζεται παιδιά, τη ζωηράδα των παιδιών, την ένταση των παιδιών, αυτή είναι η μέθοδος τους. Ποια θα είναι οι μοντέρνες μέθοδοι που λένε. Το να θέμα είναι και το παράδοξο, ξεκινάει από την αρχή. Γιατί εκκλησιαστικός φορέας να διαχειρίζεται ζωές παιδιών. Από εκεί ξεκινάει το παράδοξο. Έχουμε πέσει πολύ εξωχρονικά. Α. Πάμε να βάλουμε διαφημίσεις. Εδώ η Χριστίνα φωνάζει και εδώ είμαστε σε λίγο. Ελληνοφρένια της Πέμπτης. Να πω για μια ταινία που έχει βγει και είναι πολύ ωραία. Το Σύρμα του Λεωνίδα Παπαδόπουλου από το μόνιμο θεατρικό έργο του Αντώνη Κατσά, εκδόσει Χρόνια Εποχή. Τι γίνεται τώρα σε αυτή την ταινία. Μεταφέρει συγκλονιστικές μαρτυρίες από το κολαστήριο της Μακρονήσου. Από το 1948 ξεκινάει. Σκηνοθεσία παραγωγή Λεωνίδας Παπαδόπουλος. Σενάριο Αντώνης Κατσάς. Δεν χρειάζεται να πω τα υπόλοιπα, τους υπόλοιπους συντελεστές. Παίζει ο Χρανιώτης, Φωτεινόπουλος, Γιαννόπουλος. Εντάξει, δεν χρειάζεται να λέμε τα. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ κουραστικά αυτά για το ραδιόφωνο. Είναι μια ωραία ταινία στο στούντιο πάνω. Πού μπορούμε να τη βρούμε λοιπόν? Στούντιο New Star Art Cinema. Α. Οι γνωρίζοντες μπορούν να το ψάξουν, το ΣΥΡΜΑ. Γιατί... Παίζεται αυτή την περίοδο στο στούντιο. Ναι, ξεκίνησε από 17 Νοέμβρη. Για το τη Μακρόνησο, για το κολαστήριο τη Μακρονήσου. Και κάτι άλλο θα πω. Κατέθεσε το ΚΚΕ, επειδή είναι πολύ επίκαιρο το θέμα, μια τροπολογία. Θέμα. Σήμερα, με θέμα. Ένα άρθρο έχει. Συνήθως το ΚΚΕ, οι τροπολογίες έχουν ένα άρθρο. Που τι λέει, είναι για τους πληστηριασμούς. Ναι. Και λέει το άρθρο, διαβάζω ακριβώς όπως το καταθέσαν στη Βουλή. Από την ψήφιση του παρόντος πάβει αυτοδίκαιο οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης πληστηριασμού ή άλλου αναγκαστικού μέτρου. Εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων εταιριών που συνδέονται με τα τραπεζικά χαρτοφυλάκια funds του ελληνικού δημοσίου και των ΟΤΑ σε βάρος πρώτης κύριας κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών οικογενειών, των ανέργων αυτοαπασχολούμενων, μικρών ΕΒΕΜ. Τα μέτρα αυτά αφορούν οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δηλαδή, αν ανοίξει αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, για κανένα λόγο δεν σου παίρνουν, το πρώτο δεν σου παίρνουν την πρώτη κατοικία. Ναι. Αυτό είναι εξοχικό και αυτό θα έρθει στη Βουλή. Θα έρθει στη Βουλή. Παράλογο, σας φαίνεται. Θα βγει κάποιος να πει ότι πόβο ότι θα γίνουν τα ιδρύματα, θα πληρώνουν δάνεια και τέτοια. Είναι παράλογο όλο αυτό. Για να δούμε ποιος θα το ψηφίσει. Ποιο είναι παράλογο, να σπάνε την πόρτα το πρωί, να δίνουν δάνεια, γιατί σε όλο αυτό με τις τράπεζες και τους πληστηριασμούς και τις κάρτες. Δεν αναδεικνύεται ποτέ η ευθύνη της τράπεζας. Ναι. Λένε είναι κακοπληρωτής ο τάδε. Το μπουκώνει με δάνειο χωρίς να έχει να πληρεί τα κριτήρια τις περισσότερες φορές. Εκεί δεν θα αναζητηθεί ποτέ νοιάζει. ευθύνη. Γιατί δεν έχει πληρώσει τους τόκους τα πρώτα χρόνια. Μετά που δεν έχει να πληρώσει το κεφάλαιο, επεμβαίνει η τράπεζα. Που αλλάζει η ζωή σου για τις 25 χρόνια, αλλάζουν μπορεί όλα. Αλλάξει, ναι. Μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Και μετά φταίει. Και εκεί επεμβαίνει η τράπεζα. Φταίει η κυρία Ενώ έχει πάρει τους τόκους. Η τράπεζα, μισό λεπτάκι, γιατί έχει πάρει από τους τόκους. Έχει πληρωθεί ήδη το κεφάλαιο. Τα πρώτα είναι το κεφάλαιο, ήδη το έχει πάρει. Αν το βάλει πόσο είναι κάτω-κάτω. Όχι, τα πρώτα είναι οι τόκοι. Οι οποίοι τόκοι αντιστοιχούν αν το βάλεις στην βγαίνει. Αξία του σπιτιού περίπου. Αλλά τόσο πληρώνεις. Είναι σχεδόν τα διπλάσια πληρώνεις στο βάθος 30 κοντά ετίας που βγαίνει το δάνειο. Μια απλή λοιπόν τροπολογία. Όσοι έχουν 40 συν κάθε παιδί 5.000 δεν θα του παίρνει το σπίτι. Τόσο απλό. Ναι. Θα δούμε στη Βουλή ποιος θα το ψηφίσει και πώς θα γίνει. Αν θα γίνει νόμος του κράτους και αν θα εφαρμοστεί. Και να δούμε ποιες είναι λαϊκές κυβερνήσεις, ποιες ενδιαφέρονται για το φτωχό και ποιες έχουν προτεραιότητα το φτωχό. Ναι. Και όχι την τράπεζα, ας πούμε. Αυτό θα πήγαινε και τη Νέα Δημοκρατία που χρωστάει 390 εκατομμύρια. Είπε 380, χθες 391 στην παράσταση. 81. Ανέβηκε. Ανεβαίνει. Τι γίνεται, αφού τα έχουν τακτοποιήσει, δεν πέφτει, θεωρώ. Γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό, επειδή τα έχουν τακτοποιήσει. Δεν έγινε διαγραφή που είπε ο Άδωνης, μήπως το ρίξουν λίγο. Δεν έγινε διαγραφή. Θα γίνει προφανώς. Είναι πρώτη κατοικία όμως στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να την κατάσχουν. Πρώτη κατοικία και των καλύτερων. Είναι η πρώτη ιδεολογική κατοικία. Οπότε θα μπορούσε. Ιδεολογική δεν είναι η πρώτη. Μήπως δεν του πιάνει γιατί είναι. Ενδεχομένως πάνω από 40.000 το εισόδημα. Να το δούμε. Βέβαια αυτό. Είναι πολλά τα παιδιά. Οπότε αν βάλεις 5.000 ανεβαίνει. Μαζεύονται και μαζεύονται δεν, πολλά. Δεν έχει τελειώμο. Τα δικά μας παιδιά είναι πολλά. Βγαίνει ο Βαρουφάκης λοιπόν προχτές και μας θυμίζει τι θα κάνανε το 2015. Ο μόνος λόγος που μπήκα τότε στην κυβέρνηση είναι επειδή είχαμε συμφωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και άλλους δύο, τον Γιάννη Ραγασάκη και τον Νίκο Παπά, για να είμαστε εκεί και ξεκάθαροι τώρα. Τι θα κάνουμε όταν θα χτυπήσουμε τοίχο. Και είχα πει, θέλετε να έρθω. Θα κάνουμε τα εξής. Πρώτον, θα κουρέψουμε τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό δεν θα επιτρέψει μετά στον Τράκη να αγοράσει ομόλογα ιταλικά, άρα θα καταρρεύσει η Ιταλία. Μεγάλο πυρηνικό όπλο ήταν εκείνο. Δεύτερον, παράλληλο σύστημα πληρωμών. Τρίτον, ένα δικό μας πλάνο, στο οποίο θα συμπεριλαμβανόταν η μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 15% και μια σειρά άλλων μέτρων που θα δημιουργούσαν συνθήκες πραγματικά γρήγορης μεγέθυνσης και αν χρειαζόταν και δραχμή. Λοιπόν, λέει αυτά ο Βαρουφάκης. Κάνει το εικόνα ότι είναι μαζεμένοι όλοι εκεί, ο Δραγασάκης, ο Παπάς, ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης και κάναν αυτό το σενάριο που το έκανε και οι Έλληνες πολίτες. Στις παρέες μας αυτό λέγαμε. Αν σου πούν όχι, τι θα κάνεις. Ναι. Αν σου πει Μέρκελ και τότε. Και εδώ κάνανε τα σενάρια. Θα κάνουμε αυτό στην Ιταλία. Θα καταρρεύσουμε την Ιταλία. Ναι, καλά, εντάξει. Έλεγε αυτά ο Βαρουφάκης. Καλά, ήταν παγκόσμιος ηγέτης ο Τσίπρας, αν θυμάσαι. Ένωσε 100 χρόνια. Εννοείται. Ναι. Όπως έλεγε Φωτίου. Ναι. Και είπε αυτά ο Βαρουφάκης και του είπε ο Τσίπρας: Οκ, προχώρα. Ναι, πάμε. Δηλαδή θα καταρρίξουμε την Ιταλία. Γιάννη, θα καταστρέψουμε την Ιταλία. Ναι, ναι, έχουμε πυρηνικό όπλο. Οκ, προχώρα. Του παραμύθιασε ότι αυτό μπορεί να γίνει, ότι είναι εφικτό. Το σενάριο που τελικά επικράτησε και το λέγαμε εμείς ότι αν πάνε σε τοίχο θα κάνουν ό,τι ακριβώς τους πει η Μέρκελ. Και η Ιταλία και η Ισπανία και όλες οι χώρες. Δεν τους απασχόλησε. Καμιά φορά και οι πύραυλοι χάνουν το στόχο τους. Οπότε αυτό το πυρηνικό όπλο ενδεχομένως να ήταν τζούφιο. Μάλιστα. Αυτά τα έλεγε ο Βαρουφάκης προχθές. Την ίδια μέρα, σε συνέντευξη, ο Τζουμάκας, που είναι τώρα επικεφαλής της στρατηγικής, του στρατηγικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Πολύ μεγάλη τίτλη. Είναι αυτό που λέμε από σβέρκο ψώνισε. Ναι. Ο Τζουμάκας λοιπόν έλεγε. Η παρούσα κυβέρνηση. Έχει ανοίξει πάρα πολλά θέματα οικονομικά που επηρεάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, μια δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση δεν μπορεί να δεχθεί μια τέτοια αντιλαϊκή καταλήξη. Πρέπει να γίνει νέα διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξανά μανά. Ό,τι δεν κάναμε με τον Βαρουφάκη. Τώρα πάμε νέα διαπραγμάτευση. Το Ποντζουμάκα. Γιατί είναι ο στρατηγικός, δεν είναι ένα τυχαίο. Ο στρατηγός. Αυτό θα εκπονεί, θα δίνει τη συζυγή στον Τσίπρα. Γι' αυτό τον έβαλα άλλωστε εκεί και όπως άκουσες, ξανά νέα διαπραγμάτευση. Πάμε πάλι. Η προηγούμενη ώρες. Πήγε να, τόσο okay, καλά. Ο Σέρβι θα βγάζει έρπη στα, στα τέτοια. Να πούμε με αυτά. Άμα 17 ώρες έβγαλε. Να θυσιαστεί, να βγάλει έρπη ο ηγέτης. Άμα είναι για τέτοιο αποτέλεσμα να κοπεί το ΕΚΑΣ, ναι. Να θυσιαστεί δεν πειράζει. Αυτά δεν νομίζω... Τα σκουλαμέντα θα έχει όλη την ώρα πάνω που δεν θα ησυχάσει να ηρεμήσει. Η διακυβέρνηση μια χώρα όπως βλέπει και από τον τωρινό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι. Εντάξει. Ναι. Ωστόσο, γι' αυτό βάζουμε τους καλύτερους. Συζητάνε ξανά διαπραγμάτευση με την Ευρώπη. Άντε, πάλι, ξανά μανά τα ίδια. Βγάλτε λεφτά. Πού να τα πάμε, βγάλτε τα 60 ευρώ. Ό,τι έχετε, τα 60 ευρώ που έχετε, μην περιμένετε ένα στην τράπεζα. Θυμόμουν προχθές ότι μια μέρα τότε με τα Capital, τις πρώτες μέρες, 12 παρά 1 βγάζαμε ένα 60 και 12 και 1 τη νύχτα βγάζαμε άλλο ένα 60. Για να πας μια και καλά, 120 βγαίνει τώρα συνέχεια. Και ήταν και, το είχαν καταλάβει πολύ στην πορεία και γινόταν χαμός. Ναι, ναι. Ένα μικρός χαμούλης, είχε ένα ενδιαφέρον όλο. Τι έχουμε περάσει. Τι είναι όλα τι αυτά. Τι ωραίες εποχές. Άντε και τα λες αυτά σε εγγόνια και σε. Ποιος δεν τα πιστεύει. Θα πιστεύει κανείς ότι βγάζαμε 60 και 60. Ότι πήγαμε για διαπραγμάτευση να ρίξουμε την Ιταλία και παραλίγο η Ελλάδα να βουλιάξει. Ότι ήταν ο Βαρουφάκης με τα μαντήλια και τις μοτοσυκλέτες υπουργός. Είναι ιστορίες που έχουμε για κατοχή, να λέμε και εμείς αντίστοιχες. Πώς λέγαμε, έχουμε τους παππούδες. Για κατοχή και ένα ενδιαφέρον. Που τρώει φασολάδα ανάλαβη. Και τι έχει... θα λέμε εμείς αντίστοιχα. Για σύγκρινε τι θα λέμε εμείς. Αντί για φασολάδα ανάλαβη, θα λέμε εμείς βγάζαμε 60 ευρώ τη μέρα. Είναι ιστορία κατοχής, όχι ιστορία δελφιναρίου. Εμείς θα περιγράφουμε το δελφινάριο, την κωμωδία θα περιγράφουμε. Είναι ο Πέτσας υπουργός. Πάει προχθές στο. Είναι ο Πέτσας υπουργός, μάλλον αυτό το σωστό. Πάει στο συνέδριο των Δήμων της ΚΕΔΕ και τους λέει. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ένα πολύ ξεκάθαρο πράγμα. Είναι μια χρονιά εκλογών το 2023. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έκανε πολλά πράγματα για να σταθεί δίπλα σας. Πιστεύω το αναγνωρίζετε βλέποντας και από τις τοποθετήσεις που έγιναν πριν. Και αυτό που θα ήθελα να έχετε όλοι στο μυαλό σας, ποια είναι πράγματι εκείνη η κυβέρνηση που μπορεί να κάνει πράξη. Το μότο του συνεδρίου σας, την ισχυρή αυτοδιοίκηση για μια καλύτερη Ελλάδα. Και στο τέλος να αναρωτηθείτε όχι τι έκανε η κυβέρνηση για σας, αλλά τι θα κάνετε εσείς για την κυβέρνηση του τόπου. Όχι τι έκανε η κυβέρνηση για σας, αλλά τι θα κάνετε εσείς για την κυβέρνηση του τόπου. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνουν οι Δήμοι για την κυβέρνηση του τόπου. Εγώ δεν το κατάλαβα. Και η κυβέρνηση έχει πόρους που τους μεταφέρει. Αυτό είναι το σωστό. Αφού δεν έχει δώσει αυτοτέλειες πόρους στους άλλους. Οι Δήμοι τι να κάνουν για την κυβέρνηση. Το καλύτερο που μπορούν. Τι να κάνει. Καταρχάς, με απογοητεύει που το λέει στους Δήμους και δεν το λέει στους πολίτες. Στους πολίτες το λένε κάθε μέρα. Δείτε τι κάνετε εσείς για την κυβέρνησή σας. Το έχει πει ο Παπαδήμος αυτό. Θυμάσαι. Το θυμάμαι. Ναι. Το και στα αγγλικά πολύ. Το είχε πει. Ναι. Οπότε, τι νόημα έχει αυτό. Τι θα κάνει ένας Δήμος για την κυβέρνηση. Να πάει να ανάψει λάμπες. Στην κυβέρνηση, να βάλει λάμπες, να βάλει σκουπίδια να μαζεύει. Ο Πέτσας μου θυμίζει κάτι τύπου εκεί πολυεκατομμυριούχους που πηγαίνουν στα λόμπι και μιλάνε και λένε ξέρω εγώ κατάληπτες ανοησίες. Ναι, ναι, έτσι. Που γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το έχει σκεφτεί. Ναι. Αλλά δεν το έχει τίποτα, μεταφέρει. Τίποτα, κάτι στην Μύκονο, ας πούμε, σκέφτεται τι να πω. Α, να, ωραίο αυτό ψαχμένο. Ακούμε το Φαρόχ Μπουλσάρα. Ο Φαρόχ. Ο Φαρόχ Μπουλσάρα. Ο Φρέντι Μέρκιουρι αργότερα. Ο Φρέντι Μέρκιουρι. Από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους που πέρασαν από αυτό τον πλανήτη, νομίζω, τα τελευταία 100 χρόνια. Και είναι. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Από την, πότε ήταν, 91. 1991. Έφυγε από τη ζωή. Και ακόμα είναι από τους κορυφαίους performer. Παραμένει. Έτσι σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Για χαρά.